sana ay tabihan na sa ilalim ng puti. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot. Ikaw ang nagpapasaya makakasama hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y umiga. San kaya? Sa ilalim ng puti. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Ang iyong ganda ay umaabot sa buwan. Ang ibog ng puso'y rinig sa kalawakan ay bumabalik dito sa akin. Ikaw ang mahal, ikaw ang mamahalin. Pakinggan damdamin, damdamin aking damdamin. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo.